ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے، مٹی کے خلاصے سے. یہاں پر لفظ سلالہ استعمال ہوا ہے. سلالہ کا لفظ سلن سے ہے، سین لام لام. سل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے کھینچنا، نکالنا. کھینچی ہوئی چیز کو سلالہ کہتے ہیں. ست، خلاصہ، مغز، کریم. کریم ڈائریکٹلی معنی تو نہیں نکلتا، لیکن انڈائریکٹ معنی ہے. چنی ہوئی چیز، نچوڑی ہوئی، کسی بھی چیز سے نکالا ہوا کارآمد حصہ. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے سطح سے پیدا کیا. اب اگر آپ لفظ سلالہ پر غور کریں تو بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، لیکن ان کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوئے وہ ان کی اولاد تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کے بعد جو بھی انسان پیدا ہوئے وہ براہ راست مٹی سے نہیں بنے، بلکہ مٹی کے خلاصے سے یا مٹی کے نچوڑ سے بنے. اور وہ نچوڑ کس طرح؟ کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے زمین سے آتا ہے، مٹی ہی اس کو پالتی ہے، اس میں وہی رنگ بھرے جاتے ہیں، مختلف ذائقے اور مختلف شکلیں اس کی بنتی ہیں. انسان ان کو کھاتا ہے، وہ غذا اس کے جسم میں، غذائیت میں تبدیل ہوتی ہے اور مختلف حصوں کی نرشمنٹ کا سبب بنتی ہے. اسی غذا سے وہ مادہ پیدا ہوتا ہے جو پھر آئندہ انسان کی تخلیق کا سبب بنتا ہے. تو وہ مادہ جو ہے اس کی اصل بنیاد یا اوریجن ہے وہ مٹی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ سلالہ من طین. تو اس طرح تمام انسان گویا مٹی ہی سے آتے ہیں، براہ راست طور پر نہیں، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اس طرح اگایا ہے جس طرح نباتات اگائے جاتے ہیں. اب نباتات اور انسان میں فرق کیا ہے؟ کہ نباتات جب زمین سے اگتے ہیں تو ایک ہی جگہ جمے رہتے ہیں، کیونکہ نباتات بھی اپنی غذائیت زمین سے ہی حاصل کرتے ہیں، اور انسان بھی جو کچھ کھاتا ہے وہ زمین ہی کی پیداوار سے. انسان ان تمام چیزوں کو کھا کر، اس سے فائدہ اٹھا کر، اپنی پیدائش کے بعد اپنی بڑھوتری یا اپنی نشو نما کا ذریعہ بھی وہیں سے حاصل کرتا ہے، یا نشو نما بھی وہیں سے ہوتی ہے انسان کی، اور چلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک افضل اور احسن شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان کبھی نہ بھولے کہ اس کی اصل تو وہ مٹی ہی ہے، اور اسی میں اس کو پلٹ کر واپس جانا ہے. ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس کو، یا بنا کر رکھا ہم نے اس کو، کس کو؟ اس سلالہ کو، نطفتن، نطفہ میں، یعنی نطفہ میں بدل کر یا نطفہ کی شکل میں وہ سلالہ، اس کو ہم نے رکھا، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے میں. قرار کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرار، ٹھکانہ، یعنی ٹکنے کی جگہ، چین کی جگہ. اشارہ ہے رحم مادر کی طرف کہ جو انسان کی پیدائش یا تخلیق کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ ٹھکانے یا پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور مکین کا لفظ مکان سے ہے، یہاں پر مضبوط اور محفوظ کے معنوں میں ہے. گویا رحم مادر وہ جگہ ہے جہاں نطفہ کو نشو نما کے لیے مناسب حفاظت بھی ملتی ہے، حرارت بھی ملتی ہے، اور بیرونی خدشات یا خطرات کے تمام اثرات سے وہ محفوظ بھی رہتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر بنایا ہم نے نطفہ کو علقہ، یعنی وہ نطفہ رحم مادر میں پہنچ کر علقہ میں بدلتا ہے. اور نطفہ یاد رکھیے کہ اسپرم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایگ کے لیے بھی. علقہ کا لفظ عین لام قاف سے ہے, سورۃ الحج میں بھی اس لفظ کو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, جمع ہوا خون. ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا, فخلقنا العلقۃ مضغۃ, اور اگلی سٹیج پر علقہ کو مضغہ میں تبدیل کیا. مضغہ کا لفظ جو ہے میم دعاد غین سے ہے, مضغہ کا مطلب ہوتا ہے چبانا, مضغہ اتنی مقدار کا گوشت کہ جس کو انسان چبا سکتا ہے, جسے بوٹی ہوتی ہے. گویا نطفہ علقہ میں بدلا, علقہ مضغہ میں بدلا. سورۃ الحج میں مضغہ کو مخلقہ اور غیر مخلقہ سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس مضغے کو چاہتا ہے ایک مکمل شکل و صورت عطا کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اسے ادھورا رہنے دیتا ہے, اس میں جیسی چاہے تبدیلیاں فرماتا ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا, فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر ہم نے اس مضغے کو ہڈیاں بنایا, یعنی مضغے سے ہڈیاں بنی. اگلی سٹیج پر وہاں پر مخلقہ کا لفظ استعمال ہوا, یہاں عظام آیا, کیونکہ انسان کی شیپ ہڈیوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم صرف گوشت کا ڈھیر ہوتے تو ہماری شکل و صورت شاید کسی سیل کی طرح یا کسی ایسے لبھڑ کی طرح ہوتی کہ جو گوشت کا ڈھیر کہیں پڑا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہڈیاں یا اسکیلٹن جو بنایا, اس سے ہمیں ایک خاص وضاحت یا ایک خاص شکل و صورت عطا کی. یعنی مقصد کیا تھا مضغہ کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے کا, کہ انسان مضبوط خوبصورت بنیادوں پر کھڑا ہو سکے, کیونکہ اگر وہ گوشت کا ڈھیر ہوتا تو اس میں کوئی خوبصورتی نہ ہوتی. اور پھر اگر خالی ہڈیاں ہی بن جاتا تو ہماری شکلیں چلتے پھرتے ڈھانچوں کی سی ہوتی, روبوٹ سے لگتے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بد شکل صورت میں نہیں بنایا, بلکہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. اور آپ دیکھیے کہ جسم کے مختلف حصوں میں مختلف سائز یا مناسبت کا گوشت ہے. مثلا گالوں پر گوشت کی مقدار زیادہ بنسبت ماتھے کے یا آنکھوں کے یا کانوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ جسم کے ہر حصے کو ہڈیوں کے اوپر بہترین شکل کی سکن دی اور مناسب مقدار کا گوشت عطا کیا. اور یہی موزونیت جو ہے یہی انسان کے حسن کا سبب ہے. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر بنایا ہم نے اس کو ایک دوسری پیدائش میں, یعنی ہم نے اسے ایک دوسری ہی شکل میں اٹھا کھڑا کیا. یعنی وہ انسان جو کل کو سلالہ سے نطفہ, پھر نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ, مضغہ سے عظام, اور عظام سے لحم جب بنا اور بچے کی شکل میں دنیا میں آیا تو وہ تو کچھ اور ہی شکل تھی, ایک نئی ہی مخلوق تھی, ایک اور ہی صورت تھی. انسان اپنی ان تمام سٹیجز پر اگر غور کرے اور پھر اب کی موجودہ شکل کو دیکھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے. اور اگر انسان دیکھے تو محض وہ بظاہر نظر آنے والا گوشت اور ہڈیاں ہی نہیں, ہمارے جسم کے اندر کئی قسم کی فیکٹریاں لگی ہوئی اور اس میں طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں, طرح طرح کی مشینیں ہیں ہمارے اندر. کہیں چکی لگی ہوئی ہے, کہیں چھلنی لگی ہوئی ہے, کہیں پیسنے کی چیز ہے, کہیں کوٹنے کی, کہیں توڑنے کی, کہیں جذب کرنے کی, کہیں باہر پھینکنے کی. یہ ساری چیزیں اندر ہو رہی ہیں بغیر شور مچائے. ان میں بھی خشوع ہے, سکون ہے. اور یہ ساری مشینیں خود کار ہیں, فلی آٹومیٹک ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز, مثلا غذا جب ہم کھاتے ہیں اندر چلی جاتی ہے, ہمارا کام ختم. ہماری مشقت صرف چبانے اور نگلنے تک تھی, اس کے بعد ہم نے جس سسٹم کے حوالے اس کو کر دیا اس نے اپنا کام خود سنبھال لیا. اور مختلف طرح کے پروسیس سے گزرتے گزرتے وہ ایک ایسے انسان کی شکل میں سب کچھ تبدیل ہوا، کیونکہ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو ویسٹ باہر آ جاتا ہے، اور غذا ہمیں مسلسل بڑھتے رہنے اور طاقت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. فرمایا کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی مخلوق بنا اٹھایا، جسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں بہترین ہے. یعنی دنیا میں اور انسان بھی کچھ کاریگری کرتے رہتے ہیں، چیزوں کو جوڑ توڑ کے، کہیں کیل ٹھوکتے ہیں، کہیں گلو لگاتے ہیں، کہیں کسی اور طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تخلیق جیسی تخلیق کوئی بھی نہیں کر سکا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں کہ وہ ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، کس طرح چھوٹی سی چیز سے ایک مکمل انسان بناتا ہے. انسان نے اگر روبوٹ بنایا یا انسان نے اگر کچھ اور چیزیں تیار کی تو مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کو جوڑ توڑ کے بنایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، لیکن یہ مت بھولو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. اپنی ہستی کو یاد رکھو، اور صرف اپنی حیثیت کو ہی نہیں اپنے انجام کو بھی یاد رکھو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہونا، مٹی میں ہی نہیں رہ جانا، بلکہ کیا ہوگا، قیامت کے دن تم سب اٹھائے جاؤ گے، اور یہ اٹھایا جانا کس لیے ہوگا، کہ تمہارا حساب لیا جا سکے، تم سے پوچھا جا سکے کہ اتنی نعمتیں پا کر تم نے پیدا کرنے والے کا حق کتنا ادا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات راستے. طرائق طریقہ کی جمع ہے، عرب اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا پائل اپ کرنا ایک کے اوپر ایک. آسمان بھی چونکہ اوپر تلے ہیں اس لیے بعض نے طرائق کا ترجمہ آسمان بھی کیا ہے کہ سات آسمان بنائے، بعض نے اس سے سات طبقات مراد لیے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ کے آنے جانے کے راستے ہیں. اسی طرح بعض نے اس کو ستاروں کی گزرگاہوں سے بھی انٹرپریٹ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہ تھے. خلق بمانا مخلوق، یعنی بنانے کے بعد ہم اپنی مخلوق کو بھول نہیں گئے، ان سے غفلت نہیں اختیار کی، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پہ گرنے سے محفوظ رکھا. کیونکہ سب آترائق کی بات ہوئی نا، پھر اس کے بعد مخلوق کی بات ہوئی کہ ہم مخلوق کی حفاظت سے غافل نہیں ہیں. جسے پیچھے پڑ چکے نا کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ وہ آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے مگر اس کے اذن سے، یعنی جب اس کا اذن ہوگا تو یہ چیزیں ٹکرا بھی پڑیں گی. تو یہاں چونکہ ایک ہی آیت میں یہ دو باتیں کی گئی کہ سات طرائق بنائے اور ہم خلق سے غافل نہیں، یعنی زمین پہ انسان کو بسانے کے بعد، زمین پہ مخلوق پیدا کرنے کے بعد، اور پھر آسمانوں کو ایک ہیوج چیز بنانے کے بعد، ہم ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، مستقل طور پر مسلسل نگہداشت کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی ہے، بگاڑ کا شکار ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے کام میں فرق آ جاتا ہے، تو وہ نگہداشت کی ضرورت مند ہوتی. یعنی کوئی بھی چیز پیدا ہونے کے بعد نگہداشت طلب کرتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی کیئر کی جائے. تو فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں، ہم پیدا کرنے کے بعد ان چیزوں کی مسلسل نگہداشت بھی کر رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، یعنی بارش کی شکل میں، کتنا؟ بقدر، اندازے کے ساتھ، نہ تو اتنا زیادہ کہ ہر طرف تباہی پھیل جائے اور مخلوق جو ہے وہ ڈوب جائے، اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو۔ آسمان سے ہم نے پانی اتارا اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور بارش تو موسم کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان کی ضروریات سال بھر چلتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا بھی دیا۔ یعنی پانی کا انتظام دو طریقے سے کیا، ایک بارش کی شکل میں اور دوسرے زمین کے اندر اس کے سٹوریج کی شکل میں۔ زمین کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چشمے ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، تالاب ہیں، کنویں ہیں، اور اس کے علاوہ زیر زمین بھی ندیاں بہتی ہیں، سٹریمز ہیں، انسان ضرورت کے مطابق زمین کھود کر ان سے پانی حاصل کرتا ہے کنوؤں کی شکل میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پانی زمین میں ٹھہرایا گیا یا آسمان سے اتارا گیا، یہ اندازہ کب کا تھا کہ کتنا اندر چاہیے اور کتنا بار بار برستے رہنے کی ضرورت ہے؟ تو بعض کے خیال میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، انسان کو اس پر بسایا، تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی جتنا پانی چاہیے تھا اتنا پانی اکٹھا اتار دیا، کچھ سمندر کی شکل میں اور کچھ زمین کے اندر، اور کچھ تھوڑا بہت زمین کے اوپر ندی نالوں کی شکل میں، تالابوں اور دریاؤں کی شکل میں۔ اور اب ہو کیا رہا ہے کہ سورج نکلتا ہے، سمندروں سے پانی بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے، بارش برستی ہے، پھر وہ واپس پلٹتا ہے، کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو اسکناہو ہے، یعنی اسے ٹھہرا دیا یا زمین میں رکھ دیا، یہ ایک ہی دفعہ ہو گیا۔ اور بعض کے خیال میں کہ جب بارش برستی ہے تو اس کے بعد جتنا پانی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس میں برف کی شکل میں پہاڑوں پہ جمع دیتا ہے، یا گلیشیئرز کی شکل میں اکٹھا کر دیتا ہے، یا پھر واپس سمندر میں لیکوڈ شکل میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا اندازہ ہے۔ اس میں کسی انسان کی کوئی بھی قدرت یا کسی انسان کا کوئی بھی اختیار یا کوئی بھی شراکت نہیں۔ پانی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دو گیسز کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ آکسیجن جو ہے وہ جلنے میں مدد دیتی ہے، اور ہائیڈروجن جو ہے وہ خود بھڑکنے والی گیس ہے، یعنی دونوں ہی آگ جلنے اور جلانے کے کام آتی ہیں، دونوں سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی تھوڑی سی آگ چھو جانے کی دیر ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو، پھر آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو کو ایک خاص اندازے سے ملا کر پانی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ دونوں گیسز فضا میں موجود ہیں، لیکن خود سے خود مل کر پانی نہیں بنتی، ورنہ ہمارا زمین پر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ فضا میں ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، لیکن وہ ہوا ہی کی شکل میں، اللہ نے چاہا تو انہیں پانی بنایا۔ بنیادی طور پر یہ سارے دلائل جو پیچھے انسان کی تخلیق کے بھی ہیں، پھر سبع طرائق، اور پھر پانی کا برسنا، اور پانی کا زمین میں ہونا، اور پانی کا وجود، یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ پہچانو اس رب کو، کیونکہ سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا تھا بندوں سے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا، جیسی اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں، اس کی تخلیق پہ غور ہی نہیں کرتا، اور جب اس کی تخلیق پہ غور و فکر نہیں کرتا تو اس کی عظمتوں کو پہچانتا ہی نہیں، اور جب عظمت کو نہیں پہچانتا، اس کی معرفت نہیں ہوتی، تو اس کے آگے پھر جھکنے کا حق بھی ادا نہیں کرتا، اس کی اطاعت کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی فرمایا کہ وما کنا عن الخلق غافلین، ہم مخلوق سے غافل نہیں، تو اس کو بھی اگر اگلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا کر کے یہاں بھوکے پیاسے تڑپنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پورا پورا خیال بھی رکھا، اور اندازے کے مطابق انسان کی ضروریات بھی پیدا کی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر پوری طرح قادر بھی ہیں، یعنی جس طرح ہم اس پانی کو زمین پہ اتارتے ہیں، اسی طرح ہم اس سب کو اٹھا بھی سکتے ہیں، ہم چاہیں تو بارش کا سلسلہ بند کر دیں، ہم چاہیں تو زمین پر ہر طرف پانی ختم ہو جائے، خشک ہو جائے، دھوپ آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ روز سورج طلوع ہوتا ہے اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں کتنی شدت کی گرمی ہوتی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس گرمی کی وجہ سے سارا دریا خشک ہو جائے یا سارا سمندری بھاپ بن کے اڑ جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اور پھر لوٹاتا ہے، اور بارش اور بادل بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے اذن سے ہی برستے ہیں، اگر اس کا اذن نہ ہو تو بادل اوپر گھومتے رہیں، ایک علاقے سے دوسری طرف ادھر سے ہوا لے جائے، ادھر ادھر سے واپس آ جائے اور ہم منہ تکتے رہیں۔ اگر ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے بھی ان کی منت کر کے ان کو نچوڑنے کی کوشش کریں یا نیچے اتارنے کی کوشش کریں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، تو اس میں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آتی ہے اور انسان کے لیے شکر گزاری ہی کا سبق ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ہوا میں تحلیل ہو جائے پانی، بلکہ زمین کے اندر اتنی گہرائی میں جا اترے، اور اندر تو لاوا بھڑک رہا ہے سارے کا سارا، اگر پانی وہاں تک پہنچ جائے تو آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن ایک خاص اندازے تک جا کے پانی رک جاتا، اس سے زیادہ نیچے نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک خاص اندازے کے ساتھ وہ زمین کے باہر آتا ہے اور مختلف لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، یعنی بارش برسا کر اس سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل بھی ہیں اور ان سے تم روزی بھی حاصل کرتے ہو، یعنی تمہارے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ جہاں لطف ہے، مزہ ہے، وہاں غذائیت کے علاوہ پیٹ بھرنا بھی ہے، تمہاری سیٹسفیکشن کا بہترین سامان ہے۔ وہ شجرتن، اور وہ درخت بھی اگتا ہے، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے نکلتا ہے، اشارہ ہے زیتون کی طرف، کیونکہ وہاں زیتون کی پیداوار بہت عمدہ ہوتی ہے، یہ اوریجنلی اس کی پیداوار کی جگہ وہ علاقہ ہے۔ تنبت بالدهن، جو چکنائی لیے ہوئے اگتا ہے، یعنی زمین صرف ایسے پودے ہی پیدا نہیں کرتی یا ایسے نباتات ہی اس سے نہیں اگتے کہ جس میں ٹیسٹ اور لطف ہو یا جس میں پانی اور جوسز ہوں یا پیٹ بھرنے کا سامان ہو، بلکہ اس مٹی کے اندر سے ایسے درخت بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کے اندر چکنائی ہے۔ حالانکہ زمین کی مٹی آپ لے کر دیکھیں، جس طرح چاہے اسے پروسیس کریں، اس میں سے آپ چکنائی نہیں نکال سکتے، لیکن کیا قدرت اللہ تعالیٰ کی کہ اس مٹی میں سے ایسے درخت نکلتے ہیں کہ جن کے اندر تیل ہے۔ اور یہ تیل کیسا ہے؟ وہ صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ صبغ کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، رنگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈبونے کے لیے۔ عربوں کی عادت، یا جو لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں تو وہ کچا بھی استعمال کرتے ہیں، جسے ہم روٹی کو سالن میں ڈبو کے کھاتے ہیں، عربوں کے ہاں زیتون کے تیل میں روٹی کو ڈبو کے بطور سالن استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر سالن پکانے کے کام آتا ہے۔ زیتون کا درخت جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نشانی ہے، اس کی عمر بھی بہت طویل ہوتی ہے، اس کا قد قامت اور پھیلاؤ بھی بہت ہوتا ہے، جسے ہمارے یہاں برگد کا درخت ہوتا ہے، اسی قسم کی شکل ہوتی ہے اس کی، اور اس کی بھی شاخیں دوبارہ زمین کی طرف آ کر جب درخت بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا سہارا بن جاتی ہیں، یعنی شاخوں میں سے پھر جڑیں نکلتی ہیں جو زمین میں جا کے جمتی ہیں اور پھر وہ اس درخت کو ایک سپورٹ دیتی ہیں۔ اور طبی لحاظ سے بہت ہی مفید ہے زیتون بھی، اور زیتون کا تیل بھی، اس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا اور سنا ہوگا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ مویشی کس کو کہتے ہیں؟ گائے، بکری، بھینس وغیرہ کو۔ ان میں تمہارے لیے سبق ہے۔ عبرت کا لفظ جو ہے، یہ عبور کرنے سے ہے۔ عبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنا، یعنی جانور ایک حقیقت ہے لیکن اس ظاہر نظر آنے والی ایک حقیقت میں کچھ اور حقیقتیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین پہچان ہے. چوپایوں میں جنہیں تم معمولی اور حقیر چیز سمجھتے ہو اس میں بھی بہت سے سبق ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار کے مختلف انداز کیا ہیں. کہیں زمین سے باغات پیدا ہو رہے ہیں, اسی زمین سے کھجوریں, اسی سے انگور, اسی سے زیتون, اسی سے انسان سلالۃ من طین, اسی سے انعام. شکلیں مختلف ہیں, رنگ مختلف ہیں. آج صبح میں غور کر رہی تھی کہ زمین کے اندر جیسے مولی بھی اگتی ہے اور گاجر بھی اگتی ہے, دونوں زمین کے اندر ہیں. زمین کو کون یہ ڈائریکشن دیتا ہے, انسٹرکشن دیتا ہے کہ مولی نے سفید ہونا ہے, کسیلا ہونا ہے, گاجر کو لال ہونا ہے اور میٹھا ہونا ہے. ساتھ ساتھ بھی آپ اگا دینا تو بیجوں میں بھی کوئی خاص فرق شاید نہ ہو, لیکن رنگ اور ذائقے اور تاثیر, شیپ تھوڑی بہت ملتی ہے لیکن باقی سب چیزیں بالکل مختلف. کس نے یہ کیا, کس نے یہ رنگ اور ٹیسٹ ڈالے اس میں؟ اسی طرح دیکھنے میں کھجور اور زیتون بعض وقت ملتے جلتے مشابہ نظر آتے ہیں, یا بعض انگور, یہ جو خاص طور پر بڑا انگور ہوتا ہے, اور زیتون جو پرپل کلر کا ہوتا ہے, دور سے آپ دیکھیں تو پہچان نہ سکیں, لیکن دونوں کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں ہی زمین سے اگ رہے ہیں, مٹی سے نکل رہے ہیں, تو اسی مٹی کے سلالۃ من طین سے ایک طرف انسان ہے, اسی سے انعام ہے اور اسی سے یہ پھل ہے. یہ مٹی اور یہ زمین جو ہے زندگی کا سبب بھی ہے, پھر ہر چیز مرنے کے بعد اسی میں جاتی ہے. وہ کون ہے جو ایک ہی چیز کے اندر اتنی مختلف صلاحیتیں اور خصوصیات پیدا کر رہا ہے؟ اور انعام کی عبرت, نسقیکم مما فی بطونہا, ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. یعنی دودھ جو ہے تب بنتا ہے جب ایک چوپایا یا یہ جانور جو ہے گھاس کھاتا ہے مثلا, تو وہی گھاس اس کا کھانا بنتی ہے, اسی گھاس سے یا اسی کھانے سے اس کا خون پیدا ہوتا ہے, اسی سے گوبر بنتا ہے, اسی سے پھر دودھ بھی بنتا ہے. دیکھنے میں گھاس کیا چیز ہے جو بھینس بکری کھاتی ہے, اس گھاس کے اندر تو نہ کہیں دودھ کا نشان ہے, نہ ہی کہیں بظاہر خون ہے. وہ کیسی فیکٹری ہے ان کے اندر کہ جو اس طرح کی پروسیسنگ کرتی. آپ خود کو ایک فیکٹری لگائیے جس میں گھاس ڈالی اور یہ چار چیزیں نکالی. وہ کون ہے؟ بعض وقت میں یہ بھینس گائے دیکھتی تو مجھے ایسے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے کارخانے گھوم پھر رہے ہیں دودھ تیار کرنے کے. کون ہے یہ جو سب کچھ کر رہا ہے اور اتنے بہترین طریقے سے کہ کہیں ان میں آپس میں آمیزش نہیں ہوتی, خون اور دودھ میں کوئی آپس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. سورۃ نحل میں آتا نا, لبنن خالصن سائغن للشاربین, ایسا دودھ جو خالص ہے پینے والوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے. یعنی پانی پیتے ہوئے بھی شاید حلق میں تھوڑا بہت چپتا ہے, لیکن اگر دودھ پی رہے ہوں آپ تو وہ ایک دم سے اترتا ہے. اور سورۃ النحل میں یہ آتا ہے, من بین فرس ودم, گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان انعام میں ولکم فیہا منافع کثیرہ, بہت سے فائدے ہیں. بعض جانور کے اوپر سے وول اترتی, وولن سویٹر جو ہے وہ عام طور پہ کتنے مہنگے ہوتے ہیں سنتھیٹک کے مقابلے میں. پھر اس سے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی. پھر کھال آپ دیکھیں, لیدر جو ہے کتنی قیمت ہے اس کی, لیدر جیکٹس جو ہیں یا لیدر کی جتنی بھی شوز وغیرہ ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ ان کی اوریجن کیا ہے, کہاں سے یہ آ رہے ہیں, کون ہماری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں یہ سب کچھ پروڈیوس کرنے کے لیے. انسان کا بنایا ہوا ریکسین اور دوسرے مٹیریل جو ہیں وہ کسی طور پر بھی لیدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ چیز ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح یہ جانور کھیتی باڑی کا کام بھی دیتے ہیں ہمیں, ان پہ سواری بھی کی جاتی ہے. تو کتنے بے شمار کام ہیں جو تم ان سے حاصل کرتے ہو. ومنھا تأکلون, اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو, یعنی ان کا گوشت بھی کھانے کے کام آتا ہے, ان کی ہڈیاں بھی کام آتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک برتن بنانے کی فیکٹری دیکھنے کا اتفاق ہوا, تو میں پہلے سمجھتی تھی کہ صرف مٹی سے برتن بنتے ہیں نا, مختلف طرح کی مٹی اور ریت وغیرہ کو ملا جلا کے کچھ کرتے ہوں گے. تو ریسنٹلی جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہوگی, انہوں نے اپنا سٹوری دکھایا کہ یہ اس طرح کا پتھر ہم ڈالتے ہیں, اس میں یہ مٹی ہوتی ہے, یہ فلاں فلاں چیز ہے، اور کچھ ہڈیاں دکھائیں. ان کی یہ ہڈیاں کہاں پڑنے لگی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہڈیاں پیس کے برتن بنانے کے کام آتی ہیں. میں نے کہا کتنے شوق سے ہم بون چائنا خریدتے ہیں اور کتنا مہنگا ہوتا ہے وہ، اور کبھی میں نے سوچا اس میں جانوروں کی ہڈیاں پسی ہوئی پکی ہوئی ہیں کہاں کہاں، اور معلوم نہیں کس کس کام آتی ہیں ہڈیاں، کبھی سوچا ہی نہیں. ومنہا تأکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں کا فضلہ جو ہے، یعنی گوبر جو ہے، اس سے کتنے کام لیتے ہیں دیہاتوں میں. کوئی چیز ان کی بیکار نہیں جاتی، کوئی چیز انسان پہ بوجھ نہیں. لیکن یہ ساری نعمتیں پا کر ہم سوچیں کہ ہم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کسی گائے بکری کی شکل میں پیدا کر دیتے اور کسی گائے بکری کو ہمیں بنا دیتے، ہم ان کے کام آتے. کیوں نہیں شکر ادا کرتے اس رب کا جس نے ہمیں احسن الخالقین میں، احسن التقویم میں بنایا، بہترین شکل و صورت دی اور ساری چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا. سخر لکم ما فی الارض جمیعا وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی خشکی پر جانور تمہاری سواری کا کام دیتے ہیں اور سمندر میں کشتیاں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دراصل کس لیے ہیں؟ ہمارے لیے. اور ہم کس کے لیے ہیں؟ اپنے رب کے لیے، کہ اس کی اطاعت کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کا شکر بجا لائیں. اور کامیاب بھی وہی ہے جو اپنی اصل کو نہ بھولے اور اپنے رب کو ہر حال میں یاد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.